إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بزانبو بعد تنيندليا موضوعيتو كتك ببينيشا نيونغوني mwa wasail za ahlul batil wa ahli zayl katika kupambana na da'wa hii na katika harakati za kutaka kuirudisha nyuma da'wa hii lakini pamoja na hayo yote hawawezi biidhnillahi alkarim yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wanataka kuizima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vinywa vyao lakini hawawezi ndugu zangu Islam miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo katika baadhi ya hutuba zilizopita ni kubainisha baadhi ya shubuhat na kuradi baadhi ya shubuhati haula hadhihi ad-da'wa al-mubaraka kuziradi baadhi ya shubuha ambazo zinaelekezwa kwa da'wa hii tukufu kwa lengo la kufanya tamfir watu waielewe vibaya da'wa hii na wasisikilize wakawa wanazua uzushi wa aina mbalimbali ili wakimbiza watu na katika hutuba iliyopita au hutuba moja kabla ya wiki iliyopita miongoni mwa yale tuliyotaja ni da'wahum anna ahla sunnati yanshaghiluna bidu'ati walmashayikh wa yatrukuna al'ada ni madai yao kuwa ahlu sunna watu wanaojipamba na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa ujumla bali watu wanaofuata manhaji ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na manhaji ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in watu hao wanajishughulisha na maduati na mashaikh na wanawaacha maadui wa Uislamu hii ndio au huu ndio uzushi wao ambao tulianza katika hotuba iliyopita na tukawa tumebainisha sehemu ya kwanza lakini tulitaja kilichopelekea wao wadai sehemu ya kwanza kwamba ahlu sunnati wal jamaa wao wanawaacha maadui je ni kweli lakini kwa vile tulivyoona katika hutuba hiyo si sahihi bali ahlu sunnati wal jamaa wao ndio wa mwanzo katika kupambana na maadui wa Uislamu na Waislamu kwa hali zao zote kwa maana kwa aina zao zote maadui wakiwemo al-kafara makufar kadhalik washirikina kwa sampuli zao zote na vile vile maadui hata waliojificha ndani ya safu za Waislamu katika ahlul bid'ah wal ahwa na haya nadhihirika katika mienendo waliokuwa nayo ahlus sunna wal jamaa kwa vile wanajipamba na manhaji ya kubainisha haki na kuwabainisha watu wabaki kwa namna zao zote hii ni dalili kwa wao wanapambana na maadui wa Uislamu kadhalika kupambana na shirki na washirikina isipokuwa kilichopelekea hivyo ni mtazamo wao mbaya na vile vile vipimo vyao viovu visivyokuwa vya sawa, na mizani yao inayokuwa inapunja, mizani yao ambayo inapunja haiko sawa, inayopima jihadi ya kupambana na aada kuwa lazima mtu ashike upanga, ndipo amepambana na maadui. Na haya tulibainisha kuwa madai haya si sahihi. Kwa madai hayo utawatoa katika jihadi wengi katika manabii na mitume ambao hakushika upanga wala silaha. Kadhalika utawatoa katika jihadi baadhi ya masahaba radhiallahu alayhim ajma'in, ambao mwanzo wa Uislamu hawakushika upanga wala hawakushika silaha ya aina yoyote zaidi ya kubainisha dawa kwa hujja na barahini, wakahamishwa katika miji yao na wengine wakauawa wakiwa ni shuhada, ni mashahidi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisema jihadi lazima upanga au bunduki, hao utamaanisha hawakupambana jihadi katika njia ya Allah azza wa jalla. Na dalili nyingine ziko wazi zinazoonyesha kuwa jihadi inaenea, ikiwemo jihadi kwa ulimi, kadhalika kwa kubainisha haki na kuidhihirisha. Lakini kadhalika sehemu nyingine katika hayo madai hayo hayo ambayo tulisema tutaitaja, nako ni kusema kuwa ahlu sunna au as-salafiyun yanshaghiluna bil mashayikh wa du'at. Je, madai hayo ni sahihi? Kuwa watu wa sunna au wanaojinasibisha na manhaji ya salaf, wao wanajishughulisha na maduati na mashekhe tu, na wao hawatazami vipengele vingine vya dini, wala wao hawatazami upande wa mujitamaa wao, kadhalika upande wa masala ya al-iqtisadiyya, mambo ya kiuchumi na mambo mengineyo. Je, sehemu hii ya kwanza ni sahihi, kuwa Waislamu wao wanajishughulisha na maduati na mashekhe? Hii ni sahihi? Lakini hapa kuna baadhi ya shubha ambao pia lazima ziondoshwe kwanza. Na uondoshaji wa shubha hii utaigawa sehemu mbili. Madha ya'nuna haulai la'adaa bihadhihi ad-da'awa, wanamaanisha nini maadui hao wa da'awa hii kwa madai hayo? Wao wakisema kuwa masalafu wanajishughulisha na mashekhe na maduati, wanamaanisha nini? Sehemu ya kwanza, huenda wakawa wao wanamaanisha kuwa ahlu sunna wal jamaa wao wanajishughulisha na mashekhe na maduati, kwa maana baadhi yao kwa baadhi, huyu amradi yule na yule amradi huyu, na huyu abainisha yule na yule kadhaa. Haya ndiyo maisha yao, na hii ndiyo da'wa yao, na hii ndio desturi yao. Huenda hii ni sehemu ya kwanza wanayomaanisha. Lakini kadhalika huenda wanamaanisha sehemu ya pili, kuwa ahlu sunna wal jamaa wanajishughulisha na maduati na mashaikh, wakimaanisha mara nyingi kuwa ahlu sunna wao wanashughulika katika kuwaradi mashaikh katika mashaikh wa bid'a, mashaikh wa kihizbi, mashaikh waliopinda na maduati waliopinda. Kwa nini mara nyingi wanashughulika na upande huu? Mbona hawatazami vipengele vinginevyo vya dini? Wanashughulika wao na kuwaradi fulani kafanya kadhaa. Si bora hata hawa ni Waislamu? Si bora hata hawa wanafanya dawa? Si bora hata hawa ni mashekhe? Kwa nini washughulike na hawa wasiwaangalie maadui wengineo? Huenda pia wakawa wanamaanisha maana hii. Na iwe ni ya kwanza au ya pili, fakilahuma amru kwa wao, zote hizo zitakuwa ni chungu kwa wao, kwa sababu madai yao si sahihi. Ama sehemu ya kwanza, ikiwa wanamaanisha kuwa ahlu sunna masalaf, na hizi shubha ni muhimu sana kuzibainisha, kwa sababu kuna watu utawakuta wanaukimbia usalafi, hawezi kuingia msikiti wa kisalafi, hawezi kuhudhuria da'wa ya kisalafi wala darsa ya kisalafi wala kumsikiliza shekhe yoyote wa kisalafi, kisa kwa sababu ya shubha hizi. Kwa nini wasikilizi wala uswali kwao wala darasa zao? Atakuja na shubha kama hizi tulizozitaja, na leo tuko katika shubha takriban ya tano au ya sita. Mara nyingi atakutajia shubha hizo bwana, hao bwana wana lolote bwana zaidi ya kusemana wao kwa wao, au zaidi ya kuwasema watu bwana, au wanashughulikana watu tu bwana. Na wengine wakatafsiri kuwa dawa hii bwana, kama masalafi hao angekuwa hawasemi watu au hawaradi watu bwana, dawa ingekuwa na nguvu bwana. Na mambo mfano wa haya utaona kama ni story. lakini kutana na mtu mmoja baada ya mwingine utakuta hayo ndio madai yao na ndivyo vilio vyao vya uongo, wanajiliza kiuongo uongo ili wapate uchochoro kutokea kwa ajili ya kuficha maovu waliokuwa nayo. Huo ni uongo na uzushi. Kwa haya tunayabainisha kwa lengo la kuwatia nguvu wale ambao wamesimama katika manhaji ya salaf, ili wao wazidishe nguvu yao na wawe ni mathiqat, wawe ni wenye kuaminika zaidi, kadhalika wawe ni wenye kujiamini wenyewe na wenye nguvu kwa manhaji walioishika, kuwa ni manhaji ambayo ni safi naqiya, ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliacha ikiwa safi. Na hizo shubha zinazokuja na huo uvumi unaokuja juu yake ni uvumi ambao hauwezi ukazuia mawingu kutembea wakati mbwa anabweka, hayazuii. Siku zote mbwa akiwa na tabia ya ukali ukara anaweza kaona hata wingu linapita la mvua kaanza kubweka, lakini hiyo haiwezi kuzuia wingu kutembea ikiwa mbwa anaendelea kubweka. Kwa dawa ya salafia ilivyo, hii dawa aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezi kuzuiliwa na kitu hivyo wala uzushi huo. Tuanze na sehemu ya kwanza ambayo pengine tudhanie kwamba muradi wao na malengo yao ni kuwa masalafi wanaradi baadhi yao kwa baadhi, kwamba masalafi wanajishughulisha katika kuradi baadhi yao kwa baadhi. Je, jambo hili ni sahihi au si sahihi? Ndugu zangu Waislamu, ifahamike kuwa manhaj ya kuradi mtu ambaye amekosea katika dini ni manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Allah azza wa jal ndiye anayebainisha ndani ya kitabu, kadhalika kupitia kwa ulimi wa nabii wake Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ukisoma Qur'an utaona maneno haya ya kawaida wala hupati shubha. Na tukianza kwa upande wa watu ambao watakuwa katika manhaji salaf halafu wakawa wamekosea, je, wakiradiwa au wakibainishiwa makosa yao, wawe ni awamu wa kawaida, wawe ni maduat, wawe ni mashekhe, wawe ni maulama, wakawa katika manhaji ya sawa, akawa amefanya kosa ambalo limeenea katika mujitamaa, je, kuradi kosa hilo itakuwa ni kumporomosha mtu huyo? Kwa maana watu wakibainisha kosa la mtu fulani, watu ukimilia fulani bwana, ah, watakomporomosha fulani, sio hivyo. Huo ni uelewa mfinyu wa manhaji isiyokuwa ya salaf, manhaji ya salafi ya sufia. Ama katika manhaji ya salaf tunaamini kuwa kubainisha khata ya mukhti, hii ni katika jambo la sawa, ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal ndiye aliyebainisha kosa mpaka la khalili wake abal iman Ibrahim alayhi salam pale aliposema kuwa atamuombea dua babake, illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna lak. Allah kabainisha hivyo wakati anahimiza watu wamfuate Ibrahim alayhi salam, akasema hapana, Ibrahim alikosea kwa kauli ile watu wasimfuate alipomwambia babake kuwa nitakuombea msamaha. Lakini alipobainikiwa kuwa babake ni katika maadui wa Allah, tabarra minhu, akajiepusha naye, na Ibrahim alayhi salatu wassalam ni khalilur rahman, ni awwahun, ni mnyenyekevu mbele ya Allah, bali ni halim alayhi salatu wassalam. Kwa nini Ibrahim alayhi salam hakuporomoka pale Allah aliporadi lile jambo ambalo alikuwa amelikosea? Mbona akabainisha kosa aliyokosea Ibrahim alayhi salam? Ni nabii, ni mtume wa Allah, anateremshiwa wahi, lakini Allah akabainisha kosa lake. Na leo mpaka leo tukisoma Qur'an, hata mtoto anayezaliwa leo akisoma Qur'an anakutana na kosa hili alilokosea Ibrahim. Je, hii ni illa kwa Ibrahim? Sio illa kwa Ibrahim, bali ni izza kwa Ibrahim alayhi salam, kwa sababu baada ya kubainikiwa akarudi katika njia sawa. Huu ni uhakika kwa Ibrahim kweli ni abul iman, ni baba wa imani, ni khalilur rahman, wala si fedheha kwake, bali abul bashar Adam alayhi salatu wassalam, Alipokosea, Allah Azza wa Jalla akabainisha ndani ya kitabu chake, utakuta tena Allah amerekebisha kosa hilo zaidi ya mara zaidi ya tatu ndani ya Qur'ani. Katika sehemu tofauti tofauti akibainisha kosa lilokosea Adam alayhi salam na toba yake kurudi kwa Allah. Je, hii tuseme kuwa ni illa kwa Adam alayhi salam? Je, kusema kuwa Adam ameporomoshwa kwa jambo hilo? Je, hii imetia upungufu kwamba yeye si baba wa wanadamu? Imetia upungufu kuwa yeye si nabii wa Allah? Nani anaweza kuthubutu kutamka hivyo? Huo ni uelewa mdogo na ni uelewa mfinyu. Lau mtu akikosolewa katika kosa lake, awe na manzila na daraja, hata kama ana urefu kiasi gani, mahma balagha min al-ilmi wa tuli wa sharaf, kwa urefu na utukufu na elimu, daraja yote atakayokuwa amefikia, endapo atabainishiwa kuwa hapa kuna kosa, yeyote atakayedhania kuwa huku ni kumtaka fulani aporomoke, au huku ni kumshusha fulani, au huku ni kufanya kadhaa, yeyote atakayedhania hivyo afahamu ya kwamba manhaji hiyo sio manhaji ya kitabu wala manhaji ya sunna. Kwa hii ni dalili ya kubainisha kosa la mtu aliyekosea, hata angekuwa ndani ya safu yetu, tena amesimama amenyoka, maadamu kosa lake ni hadharani na limeenea na linadhuru watu, kubainisha kosa hilo ni manhaji ya Qur'an na ni manhaji ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hivi ndivyo Allah alivyowasifia waumini, waumini المؤمن أو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأميني بعضي أو فبعضي وأميني ونومن وأميني ونواكي بعضي أو نفبنز وبعضي ونأمرسان ميما ونكتسان ماوف هين ليو سباب يكوى واني وأميني. Wanapokuwa mtu amekosea anakatazwa na anakemewa, na mtu anapokuwa hajatenda wema anaamrishwa na anaelekezwa. Hii ni manhaji anaitaja Allah ndani ya Qur'an. Ama manhaji mingineyo ni manhaji ya wanafiq. Allah alivyowataja wanafiki akasema walmunafiquna walmunafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, hakuwaita kuwaoni vipenzi, kwa sababu wao tabia walionayo haijengi mapenzi, tabia ya kuhifadhiana katika uovu, kwa sababu ni mkabila mwenzio au ni ndugu yako au ni shekhe wako au ni kaka yako. Allah ameita tabia hiyo ni tabia ya wanafiki, akasema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, baadhi yao kwa baadhi wanaamrishana maovu na wanakatazana mema, si vipenzi. Kwa hiyo sifa ya watu kutoamrishana mema na watu kutopeana tambihat watakapokuwa wamekosea wakarejeshana katika njia sawa, hiyo ni njia ya wanafiq na sio njia ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, sio njia ya Qur'an wala sio njia ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-mu'minu lil-mu'min kal yadayni taghsilu ihdahuma al-ukhra وقد لا ينقلع الوسخ الا بنوع من الخشونه. ابن تيميه رحمه الله تعالى نسمع واؤمني كواؤمني مؤمن كمؤمن مwenzake ni kama mikono miwili wa kulia na wa kushoto, taghsilu ihdahuma al-ukhra, mmoja ndio unaosha mwenzake. Wakal la yanqali'u al-wasakhu, na wakati mwingine uchafu unaweza usiondoke, illa binaw'in min al-khushuna, isipokuwa kwa aina ya kukaza na kusugua. Wakati mwingine watu wanaweza ili wasafike wakasuguana wakaradiana wakabainishiana haki kwa misingi ya sawasawa, hata kama wote wamenyoka, ili uchafu uondoke mtu aweze kubakia akiwa safi. Kwa kusema kuwa kubainisha makosa baina yao kwa wao na kunyoshana na kuwekana sawa, hii ndio manhaji ya sawa, sio manhaji ya kiikhwan. Linajidami wa fi mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, hiyo ni manhaji nyingineyo ya kisufi. Qaida ikhwaniya albanaiya atwahutiya, kwamba watu wastiriane wahifadhiane. Yeyote anayefanya jambo katika wao maadamu wako chungu kimoja, basi kwa manhaji hii, manhaji hii mbovu ya kinafiki, Uislamu unaharibika na Uislamu unaporomoka. Kwa hiyo wakisema watu maadui wa da'wa hii kuwa kuwa ahlu sunna au kuwa masalafi, wao hata wao kwa wao wanashughulikiana, basi hiyo ni sifa. Na hiyo ni miza katika da'wa hii. Na hiyo ni alama ya khairi, kuwa wao wanatakiana khairi, na yeyote anayeharibu watu wanabainisha kwa maslahi ya da'wa, kwa maslahi ya dini, ili kumsaidia yule aliyekosea arudi katika usawa, na wale wanaomfuata au kumsikiliza mtu huyo nao waelewe haki, waweze kunyooka na kuifuata haki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد كوهين سيم يقوانز كونيشا كوا مداي يا مادوي إن مداي هاي كوا أنا آثاري وكيكوتانا نمتم موجا موجا ووي ووي وتتو وتاتو katika vijiwe vyao hawana sehemu walikobakia kuitia illa da'wa hii zaidi ya uzushi. Kwa utasikia hoja ni hizi hizi, watasema hao wanashughulikiana wao kwa wao, au hao wanaradiana wao kwa wao, au watasema hao wanawaradi wenzi wao, wanawaradi Uislamu masala Waislamu au makundi mengine, au baadhi ya shubha ambazo zimepita tulizozitaja katika hutuba zilizopita, wao wanapinga jihadi watu hawa, au hawa ni watu wa kufarikisha bwana. Wao kila watakapoingia masalafu lazima wafarikishe, wakikuta watu wako pamoja wanafarikisha. Hizi zote tumezijibu kuonyesha kuwa da'wa ya mitume salawatullahi alayhim ajma'in ilikuwa katika mfumo huo, ikifika sehemu inafarikisha. Da'wa hii ikifika sehemu inafarikisha, kati ya watu walioikubali na watu walioikhalifu, kati ya watu wa tauhid na watu wa shirki. Utasemaje watu wakae kapu moja bwana? Hawa ni washirikina, hawa ni muwahidun, hawa ni wazushi, hawa ni watu wa sunna, hawa ni watu wa maasiya, hawa ni watu wa twaa. Utasemaje wote wanaweza kukaa kapu moja na wakatembea? Haiwezekani. Kwa madai hayo si sahihi. Sahihi ni kwamba da'wa hii inajipamba na sifa ambazo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyolingania. Tabi kadhalika katika kipengele hiki, nukta ya pili ambayo pia tunadhania na kunasemwa kuwa wanakusudia nukta hii ni wao kusema kuwa masalafi hawashughuliki na jambo lingine zaidi ya kushughulikia maduati na mashaikh, wakawa wanamaanisha sehemu ya pili, hawamaanishi kuwa maduati katika salaf au maduati katika au mashekhe katika salaf, bali wanamaanisha maduati na mashekhe nje ya salaf, kwa maana maduati na mashekhe katika makundi mengineyo. Wao bwana utasikia fulani fulani fulani ndio da'wa yao. Si kweli. Lau ingekuwa kwanza ni kweli kuwa da'wa ya salafia wao muda wote ni fulani na fulani na fulani, hebu tuelezeni vitabu vyote vinavyosomwa katika marakiz na misikiti ya kisalafi, wapi vinasomeshwa katika misikiti ya kihizbi na ya kisufi? Tutajieni. Vitabu vyote vinasomeshwa kitabu cha kwanza kila silsila, watu wakaanza katika tauhid, kitabu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha kumi, watu wanakwenda katika akida cha kwanza, cha kumi, watu wanakwenda katika nahwu cha kwanza, cha kumi, watu wanakwenda katika sarufu, katika mustalah, katika hadith, katika fiqh na fununi nyinginezo. Tutajieni marakiz na misikiti isiyokuwa ya salafia ambayo inaweza kufanya kazi hiyo, ikiwa wakati wote mnasema kwa masalafi wao ni kumtaja fulani na kumtaja fulani na kumtaja fulani. Vunjeni changamoto hii, challenge hii kama mnaweza. Vunjeni challenge hii ikiwa mnaweza. Hao wanaowasema fulani na fulani, mbona vitabu vinaisha? Ninyi msomsema fulani, mbona mdaota ni vijiwe na vikao vya kahawa? Mbona msogei? Na mkitaka kusomesha darasa yaandishwa siku moja mbili kwisha, mwalimu kapotea, wanafunzi pia hawajulikani walikotokea, hamna katika misikiti yenu. Mko wapi ninyi msiwasema watu? Mbona hatuoni juhudi zenu katika kuisha misikiti? Mbona misikiti imefungwa asubuhi kunafunguliwa kwa ajili ya adhana na funguo zinashikiliwa baada ya muda kunafungwa misikiti yenu ya kihizbi. Mbona nini hamna juhudi ya kusomesha watu dini? Halafu mseme kuwa wao kazi yao ni kusema watu, si kweli. Kwa hayo madai yanavunjika hapo asubuhi kabla hujafika wakati wa dhuha. Lakini kadhalika kwa namna ya pili, ikiwa anamaanisha kwamba masalafu wao huwasema makundi mengine na maduati na mashaikh wa makundi mengine kwa baadhi ya nyakati na rududi na kubainisha upotovu ulioko huko, tunasema naam, wa hadha dinuna wa i'tiqaduna, na hiyo ni dini yetu na ni itikadi yetu. Ikiwa kweli mnakusudia kuyasema baadhi ya makundi na baadhi ya mashaikhe wa baadhi ya makundi na maduati wao katika kuelekeza watu katika njia sawa, tunasema ndio, jambo hilo ni dini na ni itikadi na ni sawa sawa, na dini haiwezi kusimama bila msingi huo wala manhaji hiyo. Na manhaji hiyo ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aradda ala ahli albid'i wazair, alwaradi watu wa bid'a na watu waliopotea na watu waliopinda umuman, bal radda alayhim khususan, alwaradi khususan. Ukizisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utaona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ziko ya nyingi na waradi watu wa bid'a kwa ujumla bila kutaja majina. Na wakati mwingine utakuta kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu nyingine anawataja kwa majina na kuswarihi na kuwatahadharisha watu hao kwa lengo hii, hafanyi kwa sababu nyingineyo illa himayatan li hadha ad-din al-qawim, kwa lengo la kuihami hii dini safi, dini tukufu. Lazima jambo hilo liwepo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye ambaye alikuwa kila akipanda mimbar, kama anavyosema masahaba radhiallahu alaihim ajma'in, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akipanda mimbar, ihmarrat ainahu wa ala sawtuhu hatta ka'annahu mundhiru jaysh, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akipanda mimbar sauti yake inakuwa juu na macho yake yanakuwa mekundu mpaka kama vile anaonya watu, analionya jeshi kuwa mnavamiwa na maadui. Anavongea kwa ukali na kwa msisitizo, na kwa maneno hayo akisema inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Hii alikuwa akisema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kila akipanda mimbar akitahadharisha watu kutokana na bid'ah, tena kwa sauti ya juu na macho yamebadilika. Alafu unataka leo watu waziseme bid'ah wakiwa wanacheka? Unataka watu waseme bid'ah jumbani mwao wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ya mimbar sauti na kwa juu na macho yanabadilika? Unataka watu waseme bid'ah na kuwakemea watu wa bid'ah katika hali ya upole na ulaini wa namna gani? Jambo zito na kubwa namna hiyo, je, hiyo ni kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, semeni kwa elimu ikiwa ninyi ni wa kweli. Je, hapo mtakuwa mmemuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa nini anaonya hivyo na wakati anasema hivyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam lam tahduth hadhihi albid'ah almuntashira, hazijazuka bid'ah hizi zilizoenea? Wakati anasema hivyo bado hazijazuka, anatahadharisha jambo litalokuja. Jali ingekuwa liko mbele yake, jali ingekuwa jambo liko mbele yake linatokea na uzushi unafanyika mbele yake, angefanyaje Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ikiwa ukali huo na sauti hiyo na kukariri huko bado bid'ah hizo hazipo, inna asdaq alhadith kitabullah, mwisho anasema fa inna sharra alumur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Anatahadharisha kila anapopanda mimbar wakati bid'ah bado hazijazuka. Mnataka nini enyi watu mnaojinasibisha kwa dini ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ninyi mnaisoma na kuisikia hadithi ya iftiraq al-umma, pala aliposema wasataftariku hadhihi al-umma au wasataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Na umma wangu utagawanyika makundi 73. Makundi yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Akaulizwa man hum ya Rasulullah, qala humul jamaa, wao ni jamaa. Ndugu zangu, tazama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaainisha aina ya uzushi na makundi yatakayotokea, tena hayapo, na anabainisha makundi 72 motoni, watu washikamane na kundi moja. Anayataja leo kisema makundi kadhaa motoni au makundi kadhaa ni katika makundi ya bid'a, watu watano fulani bwana anakufurisha watu bwana, fulani bwana anakufurisha watu, dini gani bwana? Mimi nimesema hivyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyowasema ni Waislamu, sio Mayahudi wala Manaswara wala Majusi wala Mabudha. Aliwasema Waislamu kuwa wao ndio watagawanyika makundi 73, 72 motoni ila moja. Kwa nini wewe leo hutaki hayo makundi yafahamike na masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in? Kwa sababu ya khibra, kwa sababu ya maarifa, na vile Allah alivyokuwa amewachagua, hawakutaka jambo hilo libaki bila kuwepo wazi, wakauliza ufafanuzi, hilo kundi moja kati ya 72 ni lipi? Wakabainishiwa ni wale wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Leo anatokea mtu kwa vilio vya uongo na usanii na maigizo, ukianza kutajataja makundi bwana na haribu dini. Unataka utengeneze dini kuliko Abu Bakari na Umar na Uthman? Wewe unaweza kutengeneza dini kuliko Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Mas'ud? Dini gani utatengeneza wewe ikiwa hao walitaka dini iwe safi? Wakawa wanataka kundi safi, wanawalingania watu kwa usafi, wanakemea uchafu na uovu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabu ya'khudhuna bi sunnatihi ويقتدون بهديه ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasema hakuna nabii yeyote aliyetumwa kabla yangu isipokuwa kwa umma wake Allah alimjalia wafuasi na wanafunzi wanaofuata sunna zake na kuiga mwenendo wake. Kisha zama zilipoenda, watu wakabadilika, wakawa wanafanya wasioyasema, wanasema wasioyafanya, wanafanya wasioamrishwa, wamezua, wamechanganya, wamebadili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu kwa watu hao wenye kuichanganya dini, akasema faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, atakayepambana na wazushi hao kwa mkono wake huyo ni mu'min, waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, na atakayepambana nao kwa ulimi wake huyo ni mu'min, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, na atakayepambana nao kwa moyo wake, japo ameshindwa kwa mkono kwa sababu hana dola wala simtawala, ameshindwa kwa ulimi kwa sababu hana uwezo wa kufanya dawa kadha, basi kwa moyo hata uwachukia na uwahame huwezi hata hilo, kwa kuwa wewe si shekhe. Kwa kuwa wewe si shekhe ndio sema bana jambo la mashekhe bana ndio watajuana na hawa, hata moyo wa kuwahama na kuwachukia huna. Sikiliza hukumu ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walaisa waraa dhalika min al-imani habatu khardal, na chini ya hapo kwa mkono umeshindwa, kwa ulimi umeshindwa, kwa moyo umeshindwa, chini ya hapo anasema hata chembe ya imani hakuna. Anayeshindwa lolote kati ya haya mambo matatu hana chembe ya imani. Ndugu zangu Waislamu, hii ni dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuamrisha watu wabainishe haki na watu wapambane na wazushi kwa aina zao zote na uovu usiachwe katika safu, bali Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam alisarihi kwa baadhi yao. Tukisema hivi, wapo wanasema bwana alisema kiujumla. La, ahadithi ziko nyingi zinazoonyesha kuwa wapo aliwataja kwa majina, tena kwa majina mpaka kwa ishara ya kidole, kama alivyomtaja Dhulkhuwaisira yakhruju min dhilli hadha, ishara ila almaruf, kwa yule anayejulikana Dhulkhuwaisira, akatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa Dhulkhuwaisira rasul khawarij na wafuasi wake. Leo watu wana fikra za kikhawarij, watu waeneza fikra potofu katika misikiti, watu wazunguka na fikra potofu na watangaze katika redio zao, watu waingize Waislamu katika maangamivu, Waislamu waumie, damu zao zimwagwe, mali zao zichukuliwe, Waislamu washie jela, alafu watu wasisemwe, wasitahadharishwe, wasiambiwe kuwa hawa wanakosea. Ayu dini turidu antum, dini gani mnataka ninyi? Dini ipi mnataka ambayo watu wabainishiwe haki na kubainishiwa batil? Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha haki, kadhalika ameibainisha batil, wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Hivyo hivyo tunabanua aya ili njia ya waovu ifahamike na iwe wazi. Ndugu zangu Islam, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu, shikamaneni na manhaji ya Qur'an kama tulivyosema tangia mwanzo, kadhalika manhaji ya sunna, na msiwasikilize hao mushawishun, watu wanaotia tashwishi katika masikio ya watu ambao dini imeshawashinda. Wamekaa na misikiti miaka nenda rudi, wamekaa na wanafunzi miaka nenda rudi, wamekaa na redio miaka nenda rudi, na TV, na waumini wamewazunguka, wengine wamekubali kukata suruali kwa ajili ya kuwafuata wao na kuwachia ndevu, na wanawake wamevaa majuba kwa kuwafuata wao. Dini imewashinda, hawakuwasomesha dini wala hawakuelekeza njia sawa, wakawaangamiza, kuwatia kwenye maandamano, wakapigwa virungu na mambo mengineyo na misiba mingineyo, mara jaula, pesa kwa wagonjwa na vitu vinginevyo, wakaumizwa Waislamu kwa njia ambazo ni za batil. La taltafitu ilayhim, msiwategee masikio hao wala msiwasikilize watu hao, simameni katika manhaji ya sawa. Hizo ni kelele za watu ambao wameshashindwa. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kachafuliwa. Allah azza wa jalla kwa rahma yake lazima aweke kila mtu atakayekuwa na haribu dini na hali maneno ya Imam Nawthaymin rahimahullahu ta'ala katika minna na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote anayeharibu dini ya Allah, ja'ala Allahu lahu man yubayyinu khatahu, Allah anajalia yule atakayebainisha makosa yake na dini yake. أسأل الله تبارك وتعالى أي بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أعز الإسلام والسنة، اللهم أعز الإسلام والسنة، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل البدع وأهله، اللهم أذل البدع وأهلها بعزتك وجلالك يا ذا الكرم والجود، يا ذا الكرم والجود. ارحم المسلمين، ارحم أهل السنة ووفقهم على طاعتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.